ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اللہ تعالیٰ تہاں لائے تہاں ماں ایک مثال بیان فرمائے تھو چاہ تہاں جا غلام یعنی بانا جے کہ اساں تہاں کے دنہ آہن کو اوہے این تہاں اساں دنل رزق میں برابر آئے ہو چاہ تہاں انہاں کھاں کیے دجو تھا جیے تہاں پان میں ایک بے کھاں دجو تھا ایڑی طرح اسیں انہاں قوم لائے صاف آیتوں بیان کریوں تھا جے کہ عقل رکھن تھا. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلک ظالمن معلومات سان سوائے پنجے صدن جی تابیداری کئی پو جے کے اللہ تعالی گمراہ کرے ان کے کیر ہدایت دے تو ائی انہن یعنی ظالمن جا کیر مددگار نہ ہے. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پوئے تمہاں پہنجے چہرے کے دین حنفی دا مائل کرو اللہ تعالیٰ جی فطرت یہ ہے جیسے مانوں کے پیدا فرمائے وطس اللہ تعالیٰ جی ٹھائل شے کے تبدیل نہ کرو یہ دین سدھو آئے پر اکثر مانو نہ تھا جانت. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. تمہاں انہی دا مائل تھیو این تمہاں انہ کھاں دیجو این نماز قائم کریو این مشرکن ماں نہ تھیو. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لديهم فرحون. اوہے مانو جن دین میں تفرقو ودھو ائی اوہے گرو گرو تھی پیا ہر جماعت وٹ جے کو آہے ان تے اوہے خوش آہن. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الیہ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اين جي وقت انسانن کي کا تکلیف پهچي ٿي اوهي پنهنجي رب کي پڪارين ٿا ۽ انهي ڏانهن مائل ٿين ٿا ان کان پوءِ جي وقت اوهي اسان وٽان رحمت چکين ٿا ته ان وقت انهن مان هڪ فريق پنهنجي رب سان ان ڪري شرڪ ڪري ٿي ته سندن نعمتن جو انڪار ڪن پوءِ توهان نفو حاصل ڪريو پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يا اسان انن تي کا حجت نازل ڪئي پوءِ اهي اهو ڪجهه ڳالهائين ٿا جنهن سان شرڪ ٿئي ٿو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. ۽ جنهن وقت اسين ماڻهن کي رحمت ڏيکاريون ٿا ته ان تي خوش ٿين ٿا ۽ جيڪڏهن انهن کي سندن بدعمالي جي ڪري ڪا تڪليف پهچي ٿي ته ان وقت اهي ناومي ٿين ٿا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. چاہن بو نڈٹو تے بے شک اللہ تعالی جلا چاہے ان جو رزق وڌائے ۽ گھٹائے ٿو بے شک انہی میں ان قوم لائے یقینا نشانیوں آهن جيڪي ايمان آنن ٿا. فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. پوءِ توهان پنهنجي ويجهن مائٽن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن کي سندن حق ڏيو इहो उन्हनि माण्हुनि लाइ बहितरु आहे जेके अल्लाह ताला जो रज़ामंदो घुरनि था ऐं उहे ई कामयाब आहिनि। وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون। ऐं जेको तोहफ़ो तव्हां ज़्यादा वठण लाइ दोस्तनि खे ॾियो था पोइ उन में अलाह ताला वटां कंहिं सवाब जी उमेद न रखो ऐं जेका ख़ैरात तव्हां अलाह ताला जे रज़ामंदे लाइ ॾियो था पोइ उन्हनि जो सवाब वधंदड़ आहे। الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون। الله تعالى هو آهي جي توهان کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ توهان کي رزق ڏنو ان کان پوءِ توهان کي ماريندو उनखां पोइ तव्हांखे ॼारींदो छा उनखां सवाइ को महबूद आहे जेको तव्हां लाइ इहे कमु करे सघे उहो रब उन्हनि जे शिर्क खां बुलंद ऐं पाक आहे। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। माण्हुनि जी बदामाली जे करे ज़मीन ऐं समुंड में फसाद बर्पा थियो इन लाइ त असीं किन माण्हुनि खे संदन बदामाली जो मज़ो चखायूं त मन उहे गुनहगार मोटनि। रसूल अरबी तव्हां फरमायो त तव्हां ज़मीन में सेर करियो पोइ तव्हां ॾिसो त तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि जी पछाड़ी कीअं थी उन्हनि मां अक्सर मुशरिक हुआ। فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ। पोइ तव्हां पंहिंजे चेहरे मुबारक खे सचे दीन तरफ़ मुतवजह करियो उन खां अॻु में जो उहो ॾींहुं यानी क़यामत जो अचे जंहिंखे अलाह ताला जे तरफ़ां रोक नाहे उन ॾींहुं हिसाब किताब खां पोइ सभु जुदा जुदा थी वेंदा। من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون। जंहिं माण्हू कुफर कयो पोइ उन ते संदसि कुफर जो वबाल आहे जंहिं माण्हू नेक अमल कयो पोइ उहो पंहिंजे लाइ तयारी करे रहियो आहे। ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين। इन लाइ उहो मोमिननि ऐं नेक अमल कंदड़नि खे पंहिंजे फज़ल सां जज़ा अदा करे बेशक उहो काफ़रनि सां मुहबत नथो रखे। ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। اي الله تعالى جي نشانن ما برسات وارن هوان جو لگن آهي جيڪي مبارڪ ٿيندڙ آهن يو ان لاءِ توهان کي پنهنجي رحمت يعني برسات چکائي ۽ ان لاءِ ॿेड़ी संदसि हुकुम मुताबिक़ हले ऐं इन लाइ तव्हां साम्हूं ॾींहुं वापार करियो ऐं मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ। ऐं बेशक असां तव्हां खां अॻु में पैगम्बर संदनि क़ौमुनि ॾांहुं मोकिलिया पोइ उन्हनि पैगम्बरनि उन्हनि क़ौमुनि वटि मौजज़ा आंदा पोइ असां मुजरिमनि खां इंतक़ाम वरितो ऐं मोमिननि जी मदद करणु असांजे ज़िमे आहे। الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون اللہ تعالیٰ وہ آہے جو کو ہواؤں کے موکلے تو ہائیں اوہے ککرن کے کھنن چوں پوئے اللہ تعالیٰ انہوں کے جیئے چاہے ان طریقے سے آسمان میں پکھیڑے تو ان کے ٹکڑا ٹکڑا کرے تو پوئے رسول عربی تمہاں رسو تھا میہ ان کے وچا نکلے تو وہ ان وقت ان کے پہنچائے تو پنجے بانن ماں جیسے چاہے وہ ان وقت خوش تھن تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ائیں وہ ان میہ جے وسن کھا اگ میں یقینا نام میں تھیندڑ ہوا فانظر الى آثار رحمت اللہ كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير پوء تواں اللہ تعالی جي رحمت جا آثار ڏسو ته ڪهڙي طرح اهو غير آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو بے شڪ اهو آخرت ۾ يقينا مولن کي جاريندڙ آهي ۽ اهو ہر شيء تي قادر آهي ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون ۽ جيڪڏهن اسين تا هوا موڪليون ٿا جنهن سان اهي پوکن کي سڪل ڏسن ٿا يقينا ان کان پوءِ اهي ناشڪري ڪن ٿا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين پوءِ بي شڪ توهان ڪافرن کي ٻڌرائي نٿا سگهو ۽ نه توهان ٻوڙن کي پڪاري ٻڌرائي سگهو ٿا جڏهن اهي اٺ ڏيئي ڦرن ٿا وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ۽ نه توهان اندن کي سندن گمراهي کان هدايت ڏيئي سگهو ٿا توهان ته ان کي ٻڌرايو ٿا جيڪي اسان جي آيتن تي ایمان آنن ٿا وهي مسلمان آهن الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله تعالى هو آهي جن توان کي زوف ما پیدا کيو ان کان پوءِ زوف بعد توان کي قوت يعني جواني عطا کي ان کان بعد توان لاءِ زوف ۽ پيرسني پیدا ڪيائي پاڻ جيڪو چاهي اهو پيدا ڪري ٿو ۽ اهو علم رکندڙ قادر آهي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي ت مجرم قسم کھندا ت نه رهيا اهي دنيا ۾ مگر هڪ گھڙي اهڙي طرح اوے حق کان پھردا ہوا وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اوے مانو چوندا جيڪي علم ۽ ايمان وارا هوندا بے شڪ توهان الله تعالى جي علم مطابق قيامت ۾ اتي رهيا او هي اٿن جو ڏينهن آهي پر توهان فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وہ ان ڏينهن ظالمن کي سندن معذرت ڪو نفو نه ڏيندي ۽ نه انهن کي توبه جي مهلت ڏني ويندي وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اي بيشڪ اسان ماڻھن لاءِ هن قرآن كريم ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪيا آهن ۽ جيڪڏهن توهان انهن وٽ ڪا آيت آڻيو ٿا ته ضرور کافر چوندا ته آيو توهان مگر ڪوڙ ڳالهائيندڙ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اهڙي طرح الله تعالى انهن ماڻهن جي دلن تي مهر لڳائي ٿو جيڪي نٿا ڄاڻن فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پوءِ رسول عربي تمام صبر ڪريو بيشڪ الله تعالى جو وعدو حق آهي توهان کي اهي ماڻهو پريشان نه ڪن جيڪي يقين نٿا رکن.